آپ دیکھتے ہیں ہم نے کس طرح ان کے بازوں کو باز پر فضیلت دی ہے اور آخرت کے بہت بڑے درجات ہیں اور اس کی فضیلت بھی بہت بڑی ہے۔